Kama kila unachokusa kimeharibika, ujasiri wa kusema tena umetoweka. Mana kila unalosema wewe kama unakosea, umechanganyikiwa. Ni Mungu wajua unayopitia, na ukisema uelezi wengi kwao ni furaha. Wewe mwombe Mungu ubaki kimya. Na mengi umevumilia, moyo umenyongonyea. Hapo ulipo sasa ng'ang'ania tena, na Mungu ajaruhusu jaribu kuliko uwezo wako. Imani nusu ongeza utashinda. Mungu ajaruhusu ufe kabla ya baraka zako. Imani nusu ongeza utashinda. Siku nyakatiza fura na uwe utacheka tena. Usijali umuyu kona we. Siku nyakatiza fura na uwe utacheka tena. Usijali umuyu kona we. Wanaojua we una mtoto kwa kijeni, wanaulizana ana umri gani tena. Wanaojua umefukuzwa kazi kwa kijeni, wanaulizana bosi wako yupo. Ila nakwambia hayatodumu, ni nyakati tu, hautobaki hapo, haya ni mapito. Jipe moyo, tazama juu, mwombe Mungu jasiri. Ni mapito tu, jipe moyo mkuu. Japo huna nguvu ya kumwomba, mwishie Mungu. Ni mapito tu, jipe moyo mkuu. Mungu ajaruhusu jaribu kuliko uwezo wako. Imani nusu ongeza utashinda. Mungu ataruhusu ufe kabla ya baraka zako. Imani nusu ongeza utashinda. Siku nyakati za furaha na uwe utacheka tena. Usijali Mungu yuko na wewe. Siku nyakati za furaha na uwe utacheka tena. Kisha maneno uongo wakakwambia umemwasi Mungu. Sawa, hawajui tunakopita. Wakaja na unabii wakasema umefika mwisho wako wewe. Sawa, hawajui tunakopita. Oh, wakainuka ndugu wa karibu wakakusema ovyo ovyo ovyo. Sawa, hawajui. Hey, tunakopita. Kila kitu ni kimya, marafiki ni kimya.